بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Ramadhani mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu Shamailun Nabii sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلينزا كتك كيكاو كريتوبيتا باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملانغو أمباو وزمومزيا في zilizoota katika kichwa na ndevu za mtume sallallahu alayhi wasallam tukasoma baadhi ya hadith katika mlango huu na biidhnillahi ta'ala kikao hicho tutamalizia hadithi zilizobakia qala al-imam at-tirmidhi rahimahullah حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قول أبي رمثة التيمي رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابن لي قال فأريته أي أريت النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا المجيء أول مجيء له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعرفه فسأل عنه أبي رمثة رضي الله عنه أسيما نلكوجكم تومي صلى الله عليه وسلم فموجنا منانغو تتوانغو نكونيشكم تومي صلى الله عليه وسلم نيولي بالي نهوين ليكاوا huu ujio wake radhiallahu anhu ni ujio wa kwanza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana alikuwa hamjui mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaulizia, akaonyeshwa ni yule pale mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala lamma raahu hadha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, alipomuona akasema huyu ndiye mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Yatahakkaku, yani yataka kuhakikisha kuwa ndiye huyu. Wa alayhi thawbani akhdharan, na ana nguo mbili za rangi ya kijani. Mithlu izarin wa rida, nguo mbili walikuwa wakivaa, izar na rida, kama vile mtu anavyofanya haji ama umra, uvaa vitambara viwili. Ilikuwa zamani wakivaa. ولا يلزم من قوله أخضران الأخضر الخالص ولا هيلزم كسيما كواني ذهرنج كجاني كوائل كواني كجاني موجك وموجة وإنما قد يكون خضرة مع سواد وإن ركاو كنا رنج كجاني نبيوسي مثل البرود اليمانية كما في رزن بكوا برود يعني في تنبارة vya Yemen uchanganya baina weusi na kijani na kijani ikiwa nyingi zaidi basi ile nguo mtu akasema ni rangi ya kijani pamoja na kuweza kuwa na rangi nyingine katika nguo kama ile qawluhu wa lahu sha'run qad 'alahu shayb hadha mawdhu' shahid min alhadith hii ndio mawdhu' shahid min alhadith kwa sema ana nywele ambazo zilikuwa zime finikwa na mvi wafihi ihtimalan na hapa kuna ihtimal mbili yasema ahaduhuma yuhtamalu an yakuna almuradu wasfa shaybihi sallallahu alayhi wasallam bilkathra hapa kuna ihtimal kuwa huyu sahaba aeleza kuwa mvi za mtunza sallama zilikuwa nyingi imana mpaka zimefunika nywele zake fa in kana kadhalika fa huwa mukhalifun lil ahadith sabiqati al mufidati qillat shaybihi sallallahu alayhi wasallam ikiwa maana yake ni hiyo itakuwa hadithi hii imepingana wazi wazi na hadithi zile zilizotangulia ambazo zakanusha uwepo wa wingi wa mvi katika nywele za mtume sallallahu alayhi wasallam bali masahaba wengine wasema kuwa mvi zake hazikufika nywele 20 katika kichwa chake na ndevu zake kichanganya hazifiki nywele 20 bali katika riwaya anasema ni 14 kwa idadi nywele 14 katika kichwa chake na ndevu zake wa thani an yakuna almuradu wujudu shay iwe makusudio ni kuwa alikuwepo na mvi فإن كان كذلك فهو يتفق مع الأحاديث المتقدمة في بيان قلة شيبه وهو الأولى نايكيو يتكو جاكو معنى يبيله يتكو حديثه إما فكيانا حديث زيزو تنغولية نهي معنى يتكو انفزاكي نيشاكي كما في ذلك حديث زيزو ينجين نمعنى يبيله ديو أولى زايدي إلي يفكيانا حديث زيزو بيتا أمبازو لصحيح قوله وشيبه أحمر ننفزاك زلك ونيكون هل هذه الحمرة من آثار الخضاب يه هو يكون لآثار يكوى عليكوى كفاكا سيمكم فانو هنا أو من آثار الدهن أو نكتك آثار مفوتة أنو نفاكا كتواني قد سبق من الأحاديث ما يشهد للثاني في قول جابر رضي الله عنه كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه قوهي ما نابيل نبور زيد كوا إلي كواني كسامو يمفوتا نبقى كيشواني نو شيد واكي قول يا جابر kwa mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akipaka mafuta kichwani zile nywele nyeupe hufichika ikawa hazionekani na asipopaka mafuta kichwani ndio hudhihiri zile nywele nyeupe na kauli ambayo yamili zaidi ni kama kuwa mtume صلى الله عليه وسلم hakuwahi kufanya al-khidhab sababu alikuwa hahitaji kufanya hivyo nywele zake nyeupe zilikuwa ni chache mno alikuwa hahitaji kupaka hina ama katam katika kichwa chake kwa sababu hakuwa na nywele nyeupe zinazoonekana na hili tutalizungumzia zaidi katika mlango unaofuata insha Allah قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. amehitimisha mwandishi rahimahullah mlango huu kwa hadithi hii ya Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu wa ardhah annahu sa'alahu Simak ibn Harb qailan. Simak ibn Harb alimuuliza Jabir ibn Samura sahaba mtume sallam kwa kumwambia akana fi ra'si rasulillah sallallahu alayhi wasallam shaybun, je Mtume sallallahu alayhi wasallam kichwani alikuwa na mvi? As-su'alu huna 'ani shaybi fi sha'ri ar-ra'si. Na hapa suali hakuuliza katika ndevu zake, ameuliza kichwani, zaudizi wa nywele za kichwani. Walaysa 'an sha'ri al-lihya wala ghayrihi. Wala haulizi hapa nywele za ndevu au sehemu yoyote kama kile kiramba mchuzi kama unavyokiita au sodo. Ameuliza kuhusu nini? Kichwa. Wa yutlaqu ar-ra'su 'ala sha'ri ar-ra's, naweza kutajwa kichwa ikakusudiwa nywele za wapi? Za kichwani. Kama kwa mfano hapa sema akana fi ra'si rasulillah, akusudia nywele za wapi? Za kichwani. Wal ibtu 'ala sha'ri al-ibt, naweza kutajwa yani sehemu ya upande wa kuapa ikakusudiwa nywele zilizoko chini hapa. Wal'anatu ala sha'ri al'ana, na utajwa ana zikakusudiwa nywele za sehemu ya siri. Wasudghu ala sha'ri sudghi, na sudghu ikatajwa ikakusudiwa nywele zilizoko baina ya macho na masikio hizi za katikati. Wadhaqanu ala sha'ri dhaqani, na kidevu kakusudiwa nywele zilizoko nini? Kwenye kidevu, yani ndevu. Wa hakadha fa qawlullahi ta'ala hikayatan an Musa wa akhihi alayhi wassalam ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si ay bi sha'ri ra'si kama dhakara al mufassirun. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu Musa na ndugu yake Harun. Musa alayhi salatu wassalam alipotoka katika mawid ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwita kukutana naye, akirudi akakuta Banu Israel waabudu ndama, na amemwacha Harun alayhi salam awasimamie Banu Israel. Sasa hakujua yeye kuwa Banu Israel walimfanyia ukaidi Harun alayhi salatu wassalam, wakakataa kumsikiliza katika yeye kuwakataza kuabudu kile kindama. Musa alayhi salam alipokuja, alikuja akiwa na hasira, ghadbana asifa, ana hasira, kwa nini hawa nimewaacha katika tauhid nikirudi washirikina, na Harun yuko hapa na mimi nimekwambia kuwa waangalie Banu Israili. Hapo hapo akaweka zile alwah, mbao ambazo zilikuwa zimeandikwa Taurat, akazitupa chini. Fa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi, akamshika Harun nywele za kichwa na ndevu zake akaanza kumburuta kwa hasira, kwa nini umewaacha hawa wafanye shirki na wewe uko hapa? Na kisa katika Qur'an. Na hapa ndio utajua kuwa hasira wakati yani afwan, wakati mwingine mlinganizi aweza kutumia nini? Aweza kutumia ukali. Ni huyu huyu Musa aliambiwa kwa Firaun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Watu wengi wataja hii aya hii ya pili, wahitaji ya pili, kwa Musa alimshika Harun kwa ndevu zake na nywele zake akamburuta, fa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني usinilaumu mimi, hawa watu wamenifanya mimi dhaifu. Banu Israeli walikuwa hawasikii, wakaidi kidogo waniue, walitaka mpaka kuniua kwa mimi kuwakataza kufanya lile jambo nalifanya. Fala tushmit bi al-a'da, usiwafanye maadui zetu wakafurahia ili wanaliona baina mimi na wewe. Na katika sura Taha, ya ibn umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, usinivute nywele za kichwa na ndevu. Na Musa alayhi salatu wasalam alikuwa mkali katika hili, alipojua kumbe ni hivyo akasema, rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahim. Kwa hivyo ashahid ni kuwa aliposema la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, lihya ileweka ni ndevu, lihya ni ndevu, wala bi ra'si, ra's hapa kusudia kichwa, amekusudia nywele za wapi, za kichwani. Manake ndiyo pale anaposhika mtu akawa mvuta mwenzake. Faqaulu sa'il akana fi ra'si rasulillahi sallallahu alayhi wasallam shaybun, yani hal kana fi sha'ri ra'sihi shaybun, je mtume sallallahu katika nywele za kichwani alikuwa na mvi? Faajabahu Jabir radiyallahu anhu biqawlih, Jabir radiyallahu anhu akamjibu kusema, lam yakun fi ra'si rasulillahi sallallahu shaybun illa sha'aratun fi mafriqi ra'sihi. Mafriqu ar-ra's huwa wasatu ar-ra's, hapa katikati ya kichwa. Sema alikuwa na baadhi ya mvi katikati ya kichwa chake. Wa hadha al-ma'na yattafiqu tamaman ma'a ma sabaqa min qawli Anas radiyallahu anhu, innama kana al-bayadu fi 'anfaqatihi wa fi as-sudghayni wa fi ar-ra'si nubadhun au nabdhun, yani shay'un yasirun jiddan, kulikuwa na baadhi ya mvi katika nini, katika kichwa chake, mvi chache sana, pamoja na kuwa mtume sana alifariki akiwa na miaka 63, lakini hakuwa na mvi nyingi katika kichwa chake. Zile mvi alizokuwa nazo zilikuwa zaisabika, ni chache sana. Qauluhu idha dahana warahunna dhuhun, yani min qillatihinna annahu sallallahu alayhi wasallam idha dahana ra'sahu bi zaytin aw tibin aw nahwi dhalika lam yatabayyan ash-shayb. Kwa uchache wa zile mvi zilizoko katika kichwa chake, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipaka mafuta kichwani au manukato au mfano wake, hazibainiki zile mvi, bimaana zafichika, bal yakhtafi ma'a ad-duhn, yale mafuta, yale mafuta anayoyapaka huwa ni sababu ya kuficha zile mvi. Faida, قال حفظه الله وصف الصحابة رضي الله عنهم لشيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي في رأسه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن رأسه أحيانا. ما صحابة كويزا كويليزا وصيف وانفز امتوم صلى الله عليه وسلم ندليل يكوى wakati mwingine mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwacha kichwa chake wazi, bi maana kichwa chake alikuwa wakati mwingine hakifuniki, ndio maana walikuwa wakiona, watajuaje kuwa hapa katikati kuna mvi, kwa sababu walikuwa kimuona mtume sallallahu alayhi wasallam namna hiyo. Bal innahu qad yakunu wajiban kaman arada an yamsaha ala ra'si athna alwudu, bali wakati mwingine kuweka kichwa hiyo wazi yaweza kuwa ni wajib, kama kwa mfano mtu anapofuta kichwa chake, anataka kufuta kichwa chake wakati anapotawadha, lazima atoe kilichoko kwenye kichwa chake, ikiwa sio imama. Ama imama haijuzu kufuta juu ya nini, ya imama. Idhmana yatimu alwajibu illa bi fa huwa wajibun, wakadhalika fil haji hal alihram, pia katika haji au umra mtu akiwa katika ihram lazima aweke kichwa chake wazi. Kwa hivyo ahyanan alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwacha kichwa chake wazi ahyan, kama vile katika haji na umra kwa mfano, kadhalika akitaka kutawadha au mara moja moja, wakati mwingine kichwa chake huwa wazi, pamoja na kuwa zaidi hasa katika urf baadaye inavyofahamika kuwa ni kuwa bora zaidi kwa Muislamu kufunika kichwa chake, si daima awe yatembea basi kichwa wazi, wakati mwingine awe au bora zaidi mara nyingi awe atafunika kichwa chake. Na hili jambo hata leo pia ukiliangalia utakuta saa nyingine yatatiza ndugu zetu baadhi yao vile wanavyojiweka waweza kusema si Muislamu. Yaani bimaana aweza kuwa yuenda kazini kwa mfano amevaa suti na tai, ametakin vizuri, musbil chini amevaa viatu vyake vizuri kabisa vya leather, kisha amenyoa ndevu zote na sharubu zote, kisha hana kofia. Ukipishana naye hivi hujui umtolee salamu ama umwambie good morning. Haujui uanze na ipi. Sababu waogopa nikimsalimia salamu alaykum labda si Muislamu. Kwa sababu hana chochote cha kukujulisha wewe ni Muislamu. Yaani ukimwangalia juu paka chini hakuna chochote alama kwa basi angalau ukishavaa uwe na nini na kofia mwenzako akikuona yuko kutambua kuwa huyu ni Muislamu akusalimie. Shiara angalau kidogo hii inaonyesha kuwa huyu ni Muislamu. Lakini sisi tumeacha kabisa. Sasa imekuwa kinyume yani. Ahyanan ndio mtu afunika kichwa wengine. Ahyanan. Akawa mara nyingi zaidi kichwa chake kitakuwa wazi. Kwa hivyo watu wajaribu hili jambo kujifunika vichwa vyao. Haswa katika ibada ya sala wameimiza zaidi wanaovyoni. Bali wasema ulama Waislamu hawakujua kuacha vichwa vyao wazi isipokuwa baada ya istiamar. Baada ya kutawaliwa na makafiri wa Uingereza na Wafaransa na nani katika zile nchi za Kiislamu zile ndio wakaona kumbe watu watembea bila nini, watu watembea bila ya kujifunika kichwa, basi ndio ikafuatwa kuanzia hapo. Sheikh Al-Albani rahimahullah ataja kuwa kabla ya hao wakoloni kuingia walikuwa Waarabu katika nchi zao pia hawajui jambo la kuacha kichwa wazi. Na mpaka leo ukienda kama mfano wa nchi ya Yemen ukienda utakuta kuwa takriban yani asilimia kubwa watembea na nini na vilemba kwa mtu afunika kichwa chake. Hii ndio ilikuwa ada ya watu, lakini polepole yaanza kufanya nini, yaanza kupotea. Kwa Waislamu warudi katika lile vazi ambalo litawaonyesha kuwa ni Muislamu huyo. Taazzaz, kuwa na izza na lile vazi lako kwa wewe ni Muislamu. Leo mtu akwambia vaa kanzu bwana, akwambia ah, kazini bwana. Hata huko kazini pia kama wezekana kuvaa kanzu vaa, ikiwa weza yani kazi yako haipingani na jambo vaa. Ikiwa hakuna budi basi umelazimika, hata hiyo suruali unaoivaa basi iwe ni fadhfadh, isiwe ni kijipaipu kimekufinya. Naona kuna wengine vijipaipu paka mwashughulisha watu mkiswali mkisujudu huko juu, hii nini itwaje, nguo ya panda, kiuno kiko wazi ama ni aura. Wangapi tushaona wakiswali wafanya namna hiyo? Basi huko juu favai fulani iwe kubwa yanifunike huko chini, lakini utamwona mtu amevaa yani subhanallah, akisujudu nguo yote ya panda juu huko yani yagawanyika hivi. Na hii ni matatizo hata katika ibada ya swala. Mtu wachunge sana katika swala hili. Ukivaa suruali nenda kashonesha suruali kubwa kubwa basi. Isiwe yafanya nini? Yaonyeshe ile aura yako. Ukisujudu mtu anaweza kufikiria kuna popo nyundo. Sasa hii haitakikani. Si sawa. Makosa sana. Baadhi ya watu wanayofanya. Mtu amevaa pipe kabisa, yani imemfinya mwili mzima. Waweza kushindwa saa nyingine huyu alivaa vipi huyu? Huwa yuwavaa kwa kukaa sijui manake mpaka akaya vute vute ndo wavaa. Ya nini? Kwa kijana wa Kiislamu rudi katika vazi lile lile. Utaheshimiwa mwanzo. Wewe uone hata wenye kuita kwenye matatu kuita nini? Maalim. Havaa kipaipu chako. Oh vipi? Wenda kijana utaitwa hivyo. Lakini ukivaa kanzu yako na kofia kila mtu akuheshimu. Kila mtu utamwona kuheshimu. Vazi la heshima. Wallahu musta'an. Faidatun ukhra. Qala ash-shaybu nadhirun li sahibihi. Mvi ni kama muonyaji kwa yule anayemea mvi ya kuonya. Wa mu'dhinun bidunuwil ajal, ni kama ya kutangazia kuwa umekaribia kuondoka duniani, umekaribia kuondoka duniani. Ingawa jambo la kuondoka duniani haliangaliwi mvi tu, na mtu yote aweza kuondoka. Vijana wadogo sana waondoka, mpaka watoto wachanga huondoka. Mtoto uzaliwa akafa. Lakini ikiwa ushaanza kumea mvi, basi umeanza kuletewa waonyaji moja moja, kuangalia wewe wakati huo wakaribia kuondoka duniani. Qala sha'iru ala famhad li nafsika qabla mautin fa inna shayba tamhidu alhimami, himami yani almaut. Jiandae nafsi yako na ujitangulizie amal qabla mautin, kabla mauti hayaja kufikia. Fa inna shayba tamhidu alhimami, mvi ni utangulizi wa kifo. Zile mvi zikianza ni utangulizi, ni kama introduction ya kuambia sasa wakaribia kuondoka, wakaribia kuondoka duniani. Waqad jadda ar-rahilu fakun mujiddan, safari imekaribia, basi na wewe pia fanya bidii katika amal, kwa sababu hakuna tena wakati. Bihabdi ar-rahli fi dari al-maqami, yani kumekaribia kutulizana katika safari yako katika nyumba ya milele ya akhira. Kwa hivyo jiandae, zikija mvi tu basi ujue kumekaribia kuondoka duniani. Nasalullaha tiba al-amali wa husna al-khitam. Na hii ndio muhimu zaidi, kumwomba Allah mtu awe amali zake zitakuwa ni njema na afikiwe na mwisho ulio mwema. Amuombe mja sana Allah subhanahu wa ta'ala ampe mwisho mwema. Innamal a'malu bil khawatim, amal ni kwa pale mwisho. Sheikh al-Islam asema al-ibratu bitamami nihayat la binaqsi al-bidayat, mazingatio ni kule bikamali an-nihayat, kule mwisho kukiwa kumekamilika, basi hakuzingatiwi kule mwanzo kulikuwaje. Amal ya mwanadamu yaangaliwa pale mwisho. Khawatim, niyotakikana mja muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatim. Ni wangapi katika watu ambao waliishi katika iman na katika Uislamu, mara ghafla wakabadilika, tena wabadilika kabla ya kufa kwake, kisha ghafla huyo huyo ilikwendaje? Muombe Allah husnul khitam, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe mwisho mwema. Al-Hasan al-Basri رحمه الله تعالى يقول يا ابن آدم أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. أي من آدم فنيوما كتك كليشو بكيا كتك عمري واكو الله أتكو سميه يلي يلي يبيتا فالي مشو فالي بكيو فزوري بس يوكو منزو وكو الله سبحانه وتعالى وكو سميه كو عمري ومن آدم فيلا نفكوين pale mwisho ndio atakikana achunge sana, asije akateleza pale mwisho akaharibu yote yale yaliyopita kule nyuma. Na hili lote aliendi isipokuwa kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe husna al-khitam. Kuna watu walillahi alhamdu wal minna, wallahi wafavifu, watamani lau kama ungelikuwa ni wewe umekufia vile. Na kuna wengine wakafa vifo vya ogopesho, ukisikia vile hali walivyokufa nao, ukisikia mtu amekufa katika hali hii na mwingine katika hali hii. Na yote haya Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu mja wake, ni yeye mwenyewe mja. Usisikie yule mtu amefanya khairi kisha mwisho fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar. Hadithi nyingine ya Mtume sallam yaikawazi ile jambo, fi ma yabdu lin-nas, yani watu wamuona ni mtu wa kheri, kumbe ndani ya moyo wake murai, si mukhlis katika amali zake, Sasa Allah ataka kumdhihirisha mbele za watu mwisho wa maisha yake kabla ya kuondoka, amdhihirishe kuangalieni, huu si vile mnavyofikiria nyinyi, ni muovu kumbe. Na ukamwona mwingine yuko katika hali mbaya, aishi maisha ovyo, lakini kumbe hana raha na ile hali yake alionayo. Daima labda nafsi yake yamlaumu na kumsuta ndani nafsi yake, ya nini bwana yote, acha nitubie kwa Allah subhanallah. Pale ndio yasema acha nitubie mimi nirudi kwa Allah, na ndio kifo cha mfata. Akaondoka ulimwenguni akiwa yale yote ya kule nyuma hayaangaliwi tena, yaangaliwa alikushia vipi. Kwa hivyo mvi zikishakuanzia, basi ni kujiandaa. Alikuwa na salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim, ukisoma katika tarajum za ulama wa salaf, wanapofika miaka 40 tosha sasa, ule upuzi wa ujana wachana nao, wajiandaa kwa ajili ya akhira, wajiandaa vilivyo kwa ajili ya akhira. Leo waweza kupata mtu amekuwa mtu mzima miaka 70 miaka 80 bado afikiria, niwajua anafikiria mustakbali. Wewe una mustakbali gani tena wewe kufikiria umri huo? Au refari wa dhumna, mtu mzima sijua bana mimi kufikiria sio, lakini mimi refari wa dhumna. Nyi hamjaona kuna vikao vyao maskini watu wazima, wacheza draft, si dhumna, si kera. Yani ana muda wa upuzi kama na mtu ashafika umri wa miaka 70 60 70. La, wewe kujiandaa kwa ajili ya akhira, tena ukiwa katika wale ambao Allah amewafungulia katika riziki zao, au watoto wao na makazi mazuri wawaangalia, weka msikitini tu. Kabla ya adhana wewe fika msikitini, nenda kafanye ibada zako pale, khair lak. Ukifika nyumbani pumzika tu na wajukuu wako, ucheze nao, wafurahishe, upate thawabu nyingine. Hivyo hivyo tu. Kifika time ya msikitini, wewe usikose msikitini pale kabla ya wakati fika. Ukae pale. Ndio siku zilizobakia hizo, wajiandaa kwa ajili ya akhira. Kisha wewe huna tena chochote katika dunia, utafanya nini? Utabagunia. Uweze kufanya chochote, kisha umri ushakwisha. Hebu etizame. Na la kusikitisha zaidi sasa, upande wa vijana. Wallahi utaona vijana wengine wakitembea jifurisha, jiona hakuna kama yeye. Lakini salatu al-fajr umuone msikitini hata siku moja. Ukimwona yeye kutengeza nywele sijui kama leo kama sijui ikita gani, leo kesho katika nini sijui. Yaani pumbavu hivi, yani ujinga mambo ya kisafaha ndio utaona naye. Mambo ya kijinga kabisa. Wallahi yasikitisha sana. Mtu mzima mzee wamuona ajiburuta na bakora yake iwaje polepole mpaka afike msikitini. Kijana ambapo yeweza kwenda mbio aswa mpaka msikitini. Na hata siku moja utamwona msikitini salatu al-fajr. Kisha huyo ndio akigombana na wenzake, sio wewe utajua kama mimi mwanamume. Wewe si mwanamume wewe. Wewe una alama. Una alama ya kuonyesha kwa wewe mwanamume. Lakini wewe si mwanamume. Wajua ume? رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هاو اندي ونومي وتوانا مسكتين ونومي كسببني فراذك وواو كسوالك وجماعة kwa wasikitisha. Utamwona mtu mzima masha Allah ameelekea kwa Allah, kijana na nguvu zake. Tena kuna wengine basi jirani ya msikiti, nyumba yake imeshikana na msikiti, hata siku moja huwezi kumwona msikitini eti alfajiri. Na ukimwona waweza fikiria kutoka safari. Mimi najua watu kule msikitini kwetu, ukiona sio vipi habari za miezi hivi, wacha alfajiri tu, swala zote za jamaa sijua swali Allah alam. Lakini baada ya kama wiki mbili tatu hivyo umeona siku moja ametokea, tena si alfajiri, atokea kama alasiri hivi ama magharibi. Na kuna wengine paka wapate shida, akipata matatizo sasa, hana kazi, hana hiki, kila elekeo yako siko, mashallah utamuona nuru katika uso wake, salatu jamaa hakosi. Akishapata tu basi ndo kama chungu amepewa mbawa aliwe na ndege tu, akipata tu yarudi kule kule katika yale alilokuwa nayo. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, yuko hivyo kwenye pembe pembe, yumo hayumo, wako pia watu aina hiyo. Kwa watu wabadilike, watu wazima tuwacheni vikao vya dhumna, hakuna wakati tumzima eti wawana kwenye karata, wasikia babu yake fulani amemuoa babu yake fulani. Ni wazima wazee, si salama hapa, akili zao nzima watu wazima. Wa mara kuna mechi za dhumna, kuna mzee mmoja alikuwa kina tuna mechi leo na watu wa Kongoya, yani watu wasi pale kuitwa nini pale Kaluleni pale, kulikuwa zamani pale kulikuwa na siku hizi hakuna tena pale, kwa na kikao cha dhumna pale eti wacheza mechi na watu kiangalia wazee, manake vijana si wengi ile kucheza ile dhumna si yule. Alafu kuna mzee mmoja maskini Allah yarhamu tena shafariki, alikuwa akiniambia wajua mimi ndio referee. Asingemwambia mzee vipi, una wakati bado, umri hakuna tena. Na vijana tuna ibra wallahi, vijana wenzetu wangapi wameondoka. Ikiwa wanyuma yako wameondoka na wa mbele yako wameondoka, basi umebaki wewe, wafuato wewe. Raaitu almanaya khabta ashwaa man tusib tumitu wa man tukhti yu'ammar fayahrami, kama anavyosema Ibn Abi Sulma, kifo ni kama ngamia kipofu, akimbia anayempata mbele yake amkanyaga, hakichagui, hakichagui kuwa eti huyu mzee ndio iwenda, huyu kijana mwache. Wangapi, kuna mama mmoja Allah yarhamha karibuni amefariki, alikuwa katika inaya ya murakkazi ita nini ICU muda mrefu sana kwenye koma, watoto wake wataka kumtoa sema sio yakaa kule, ni zile mashini tu zamsaidia, tukimtoa atafariki tu, na hakuna amali anaona, hakuna matarajio. Kuna mtoto wake mmoja sema hakuna, mtamuua bwana mama yetu, mwacheni humo, mwacheni hivyo hivyo, yeye huyo mtamuua mama yetu, akafariki yeye huyo kijana akafariki. Kisha baada ya karibu mwaka ndio huyo mama mtamuua mama yetu ndio yofariki, na wao walikuwa msimamia pale. Yani wewe umsimamia mtu mgonjwa ukitarajia kuutamzika, kumbe wazikwa wewe, na yeye maskini hata ajui kama mfariki, na uhai wake bakia vile vile alivyo. Wangapi ambao walikwenda kuwatembelea wagonjwa wakaona watawazika wao, kisha wale wagonjwa wakapewa pole kwa wale ambao walikuja kuwatembelea, wangapi? Kwa hivyo wakati wote atakana mtu ajiandae, na akiwa mzee akianza kumemvi mtu ajue tayari ni onyo Allah subhanahu wa ta'ala amemletea, kuwa umri wako umekaribia, utaondoka duniani. Kwa usiwe na mvi ukaanza kupaka kiwi kichwani ukaona ndio ujisalimisha. Kuna baadhi ya watu daima utakuta kwa nywele zake nyeusi, hata si ule weusi wake wa ujana, nyeusi rangi, upiga brush ile kama kiwi vile kwenye kichwa chao kila wiki. Kuna saluni siku hizi za wanaume huenda pale ukapakwa rangi, lakini zinaibu sengine huwa yapakwa zaidi, mara ya churuzika hivi. Amuona mtu atembea huko na nyeusi nyeusi, maji maji imeshuka, kunani baba una jasho jeusi, hebu nenda kapimwe. Kumbe haa, ampaka rangi kichwani, bahati mbaya ile rangi kazidi kashuka. Na siku hizi utaona hawa vinyozi vinyozi wengine wafanya mambo kama haya, hapaki ile katam na henna, la apaka rangi nyeusi aonekane ni kijana. Hata ukikimbia wapi ndugu yangu, umo utakwenda tu, kwani lazima uwe mzee ndo ufe? Siku yako ikifika utaondoka tu. Kwa usijidanganye nafsi yako, shaibi kija jiandae kwa ajili ya akhira, jua kuwa uko karibuni kuondoka ulimwenguni. Mimi nimevuta mazungumzo kusudi, sitaki kuingia kwenye mlango, sababu nikiingia hapa, na leo ndio twafunga mpaka baada ya Ramadhani, naogopa tukirudi tena watu watasahau tulianzia wapi. Kwa hivyo napendelea nisimamie kwenye huu mlango, ili tukianza tuanze mlango mpya biidhnillah baada ya Ramadhani inshallah. Kwa hivyo tukianza tutaanza mlango mpya, tuende nao taratibu ili ueleweke. Si tukija baada ya wiki tatu ndio tusema na huu mlango tuliuanza Ramadhani kule, watu watawaelewa tuzungumza nini. Kwa wacha ifike wakati ule inshallah tuanze mlango mpya biidhnillah taala. Na leo ndio tufunga darasa, sababu natarajia kama sikukosea Jumamosi ijayo itakuwa katika al-ashr al-awakhir. Na hii pia yatuonyesha namna siku zinavyokwenda mbio. Juzi ilikuwa tuingia Ramadhani, leo tuzungumzia al-ashr al-awakhir. Leo ni tarehe 14, kwa hivyo leo ni usiku wa tarehe 15, tayari Ramadhani iko katikati. Wallahu musta'an. Na ndio mfano wa dunia, Allah amepiga mfano wa dunia kwa kila kitu ambacho chaisha haraka, kama maua yawa yang'ara ni hiyo ishi. Na pia mwezi wa Ramadhani mfano wake waje waje huo ushakushi. Allahu a'lam, kama tutaimaliza Ramadhani, tutaipata Ramadhani ijayo, hatuipati, basi ndio fursa dhahabia hii, tuitumieni hizi wiki mbili zilizobakia. Hata kama hizi wiki mbili zilizopita ulipitikiwa pitikiwa, angalau tarawih zingine ukuwahi, Qur'ani siku nyingine ukusoma, sasa ni wakati wake. Wahi wahi ili ufunike yale makosa makosa na upungufu uliokuwa kule mwanzo. Watu wawahi sahihi, usije ukasema baada ya Ramadhani naomba Ramadhani rudi tena nitafanya ibada mimi. Sahihi uko ndani yake, tujibidiishe sana. Tena kila siku zikisonga mbele ndio fadhila zake zazidi kuwa nyingi zaidi, haswa katika lile kumi la mwisho. Kwa tusiwe wajinga kuwa pale mwanzo ambapo fadhila zake hazishindi huku mwisho, tukawa tulifanya bidii siku ya mwanzo ya pili, kisha tukalala katika zile siku ambazo ndio zina fadhila zaidi. Wallahu musta'an. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.